سورۃ التین دا مکی سورۃ ته او پس د سورۃ بروج نه او مخکې د سورۃ قریش نه نازل شوه دی. نزول کې اتشتم دی او په ترتیب کې 95 نمبر سورۃ حتی آیاتونه دی سورۃ کې. مخکې د پیغمبری ذکر شو، هغه د تسلی ذکر شو، نو اوس د توحید مسله ذکر کړي. مخ کې وې اذا فرغت فنصب، نو سوې د الله دین په بادری ورسوا. صورت مقصدم مسله د توحید ذکر کړي او داغه د پردری قسمه دلایل. بسم الله الرحمن الرحیم. والتین قسم دې پینزر، والزیتون او په خونا، وطور سینین او په غرب لقیدون کی، وهذا البلد الامین او دا خار دا امن. قسم پس خورم لقد خلقنا الانسان، تحقیق سره موږ پیدا کړی انسان، په احسن تقویم پخه انداز کی او پخه شکل کی. خط شکل له ښه انداز دی او ښه باډی دی. دا انسان په شان خسته شکل له چانشته او نه ښه باډی. بیا دې ځکه نظر ذکر کړو نه بازي مفسرین خو وایي چې دا کم شوی نه ذکر شو دا پیدمن دی. چنانچه انذر داغه په پوایدو کې لیکي چې دا سوخري نو بواسیر باغت نه لګي. که تازه خوري او کوچې خوري او زیتون دا خو ډیر قیمتي ونه ده او داغه تیل مشهور دی، داغه ترکاری مشهور ده پاره بو کی. او غر پړقیدون کې چې کم غر کې سبزی وی او پاغه کې بوټی وی، مدام د پیدې سیز وی او دا دی علاقه او د کلی زینت وی. سپیره خلق هغه دی چې غرونه سپیره کوي او څوک چمدا سي کار کوي نو اب سپیره ای. بلدی امین چې مکه دا غډیر د پیدې زیدې د دنیا مخلوق ال ترازی او د ټول دنیا پواید اغزې کی. او بعضی مفسرین وای چې ذکر د انذر دی خو مراد تینا مقام د وحی د ابراهیم علی السلام دی. او زیتون خونا مراد دا زید وحی دا عیسی علیہ السلام. او تور سینین دا غر دے خو مراد تینا اغا زید وحی دا موسی علیہ السلام. او بلد امین هو زید وحی دا محمد علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام دا مسئلہ کرلا، عیسی علیہ السلام کرلا، موسی علیہ السلام کرلا، پیغمبر کئی. او دیو گوا دی چی انسان منگیو بہترین شکل کی پیدا کرے دے. انسان پشان شکل د انسان پشان باڈی در چانشتا. دا یو عالم اصغر دے د ټولی دنیا. نغسی اللہ ما په پیترت پیدا کرده دے. قرطبی دیجئے کی واقع لکلی دا آگا دا چیہ ابن یوسف دا یو وزیرو شپی ٹیم کی دا سوال لسمی سپوغمائی لگی دلی دا او در خپل خیسه سره خبري کولې. نو په دې خبرو کې ورته وې چې کته د دې سپوږمې نه خستنه نو تری په ما طلاقې. دا خبره چې کله اخزي واور دی یکدم په پرده کې شو دی. ولې وځو د سپوږمې نه نیم خستا زبر ته طلاق شو زما او ستا منځ کې جدایی رااله. دا شپه دی وزیر ډېر په غم او په تکلیف تیر کړه او په خفګان چې دا می سوک چکل سار شو. نو منصور عباسی داغه دربار تلاړو خپل قصه ورته ټوله وکړه چې بیگا ما سره داس چل شوې ده. خلیفہ حکم وکړو، علما را جمع شو چې دې سه حکم دی داغه زبې طلاق شو ده او کنه ده. ټول علما دا وی چې او خزه بده طلاق شو ده زګر سپوږمۍ نه خسته بل شي نه. د امام ابو حنیفه رحمه الله شاگرد دی وزه کې ناستو اغلې و. بازی وی امام محمد رحمه الله نه باچا داغه نه تپوس کوچ تا خو سو نه وی. هغه وی دا علما چې سو زه دین خلاف یم، زه دې سینه یم. وای ته سو وای زه دا وایم چې دا خزنه نه طلاق شو. وای ستا دلیل سره وای قران کې الله وی لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم، ما پیدا کړی انسان په احسن تقویم کې. د انسان د تقویم او د انسان د صورت او شکل نه د بل شي صورت او شکل خیسته نشته. سپوږمۍ هم پکې راغله هغه نور علماء چې کله د دې دلیل وکاتو وی واقعي را دا خبره سیده نو یې خزنه طلاقېږي. بادشاہ هم خوشاله شو، وزیر هم خوشاله شو، مصیبت نه خلاص شو. ثم ردنا بیا مونږ واپس کو د در اسپلا سا پیرین لاندې دلاند تا الا الذين مگر آکسان امنو چې مؤمنان دي وعمل الصالحات عمل کینې کا فلهم نوې مزید پارا اجر اجر غیر ممنون نه من کړې شو نه بن کړې شوې. مؤمنان بردا سي حالت نه الله عز ساتم اما نظر لکی فما يكذبك نس شهر جستا تکذیب کی بعد پس دین بیت دین پرز د قیامت علی صلی الله عین اللہ پاک بی احکم الحاکمین خفیس لکون کے دایات چ سو کووری مسن احمد کیری ندا سی وچ بلاون ونحن علی ذلک من الشاهدین اللہ بہترین پی سلکون کے دیمون پدی گوایو. سورت امتیازات اغدادی چیزی سورت کے دا خاص مقامات ذکر شو، دا اللہ حکمیت ذکر شو، دا انسان دا پیدائش ذکر شو، دا پخشتت تقویم کرے.